Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, doktor Wilczur i słuchacze. Niepotrzebne skreślić. aus dem 13. Stockwerk und landest in einem Lastwagen voller Zementstaub oder Pfirsiche. Oczywiście należało skreślić doktora Wilczura albo słuchaczy, zależnie z której strony patrzymy. Czy ze strony frekwencyjnej, czy ze strony merytorycznej. Ale o tym może później, a może wcale. Natomiast chciałem zakomunikować, że absolutnie nikt nie zgadł. A ja zgromadziłem tutaj całe naręcze nagród. Ale wszak czytam w waszych myślach i widzę, że po prostu... No, nikt nie zgadł, więc to wszystko, te dobra biorę ze sobą, bo tylko ja zgadłem, że to nie są Niemcy. Nie, ja wiem, widzę wasze umysły, że myśleliście, że to niemiecki zespół, a tu nie. Co ja tutaj miałem dla was? Papier ścierny, no proszę, papier ścierny o ziarnie 333. O, miałem chusteczki z autografem doktora Wilczura. Na życzenie mogłyby być nieużywane. Miałem tutaj jeszcze, o, różowe królicze uszy z napisem zwierzę radiowe. No ale niestety nikt nic nie dostanie, ponieważ konkurs wygrał dr Wilczur. No dobrze, ale jak to nie byli Niemcy, to kto to był? Ci, co mają najgorzej w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli Austriacy. Bo posługują się tym samym językiem co Niemcy, no a Niemców mamy więcej niż czasu antenowego, więc ci Austriacy nigdy nie mogą się dobić, ale dr Wilczur ich bardzo, bardzo popiera. Tiefseetaucher, tak się zwie ten zespół i oznacza nurka głębinowego. Cóż za piękne słowo po niemiecku, uczymy się niemieckiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Tiefseetaucher. Będzie można to wszystko obejrzeć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, no, żeby zobaczyć, jak tam się łączy wyrazy po niemiecku. Aż trzy słowa w jednym. No, jako lingwista stosowany oczywiście muszę spłacać ten dług wobec społeczeństwa, które wykształciło mnie absolutnie za darmo i bez szemrania na lingwistę stosowanego. Ponieważ wiele rzeczy już podałem, to może leitmotivu nie podam, żeby nie było banalnie sztampowo, że pierwszej odsłonie strefy dr Wilczur podaje leitmotiv. A teraz co? A teraz nie słyszę. Nie słyszę fanfar, bo będzie debiut i premiera tego zespołu, tego zestawu. Jeszcze nie było. Ściskamy oczywiście prawicę naszego kumotra strefowego, siwego, który dba cały czas o poziom audycji, żeby dr Wilczur tylko nie wybierał żadnej muzyki, to my słuchacze już podeślemy mu, żeby on tylko sam nie wybierał. Z Rosji. Triezwej. Zariat. Мы chłopaki zmysły najwrażdy. Myśl swobodna od propagandy, od narkotycia zdaj tyrmy. Od prikaza i od komandy, myśl swobodny jak i ty. Dobra maj za swobody, tak jak zostaje. Только вместе мы сумеем противостоять. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. No i debiut strefy dzisiejszy mamy za sobą. Triezwej zariad. No co prawda jestem lingwistą stosowanym, ale gdyby na przykład jacyś rusyciści w tej chwili słuchali, no, patrzę na zegar, coś mi się nie wydaje. Ale gdyby ewentualnie jakiś rusycysta zabłądził, akurat wyjątkowo się zdarzyło, że z niedzieli na poniedziałek między drugą a czwartą słucha radia na tych falach, to poproszę o skromne tłumaczenie nazwy zespołu Triezwej Zariad. Debiut, ostatnie dziecko tego zespołu, zwie się Imperia Zła. Tak jak ten ostatni utwór. Ciekaw jestem, co ma na myśli Triezwej Zariad, nazywając swoją płytę, ostatni album, Imperia Zła. Zresztą tam, jak ktoś zna rosyjski, to się zbaluje. Jak ktoś nie zna, no niestety będzie musiał wierzyć na słowo doktorowi Wilczurowi o gułagach skorumpowanej policji. Ech, no patrzę na leitmotiv dzisiejszy, którego jeszcze nie podałem i widzę, że znowu porażka, ponieważ doktor Wilczur no nie do końca zrealizował i wypełnił dzisiejszy leitmotiv. Na start wiosny czat radosny. Czat może i był, ale mało radosny w wykonaniu zespołu Triezwej Zariad. Będzie wypisany oczywiście i to nawet grażdanką, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. No a my oczywiście ściskamy prawicę, to się rozumie, ale i lewicę na wszelki wypadek, a może czasami i centrum też ściśniemy naszemu kumotrowi siwemu za podtrzymywanie wysokiego poziomu audycji poprzez przesyłanie fonogramów. No i oczywiście ukłon doktora Wilczura w stronę siwego. Czytamy korespondencję, ale muszę tutaj jeszcze przygotować słuchaczy, ponieważ w ostatniej audycji na początku odtworzyliśmy utwór chorwacki o pożegnaniu. Czyli na początek było pożegnanie z Bogom Svi, czyli wszyscy żegnajcie. Ale nasz kronikarz strefowy chwali zagranie na początku zeszłej audycji utworu o pożegnaniu. Może nie było do końca takie faux pas, bo jak już kiedyś wspominałem, czasem odsłuchuję audycję od tyłu i takie pożegnanie w pierwszym zestawie jest rzeczywiście pożegnaniem. I ta ostatnia audycja była idealna do odsłuchiwania od tyłu. Tak się zastanawiam, czy jeszcze ktoś oprócz siwego próbował takich rzeczy. strefa@polskieradio.pl. Oczywiście można pisać, dialogować, spowiadać się, zwierzać. Chociaż no, patrzę na zegar i widzę, że z tego zwierzania i spowiadania raczej wiele nie wyjdzie, bo już tu Morfeusz grasuje. No dobrze, to w takim razie rosyjski odkładamy i z głowy, niemiecki z głowy, chociaż z Austrii, no to co tutaj mamy teraz? A, no oczywiście ktoś dba tutaj o częstą obecność języka tureckiego, no i wyprawni, wierni, chociaż dr Wilczur woli raczej niewiernych, wiedzą, że obecność języka tureckiego dba nasza kuma strefowa Basia, która ostatnio podesłała ten zespół, który no, trochę paradoksalnie, bo z Turcji, zwie się Atena. We'll be right back. что это? Ведь армия есть каракол, да? Ну, наступит оксижен. A ci na przykład, Turcy, wypełnili dzisiejszy leitmotiv na start wiosny, czad radosny. Bo i czad był, i radość była. Ten album jest ostatnim dzieckiem zespołu Athena i zwie się Altüst, o ile znam turecki. A nie znam oczywiście. Powinno to oznaczać lekką poprawę, może taką dobrą zmianę. O. Ale jak się okazuje, zespół Athena no, zbiera wspaniałe recenzje, o wiele lepsze niż dr Wilczur. Krystian, również nasz strefowy kumotr, który niejedną płytę, na przykład niemiecką, no właśnie, na którą nie mamy czasu, bo mamy więcej płyt niemieckich niż czasu antenowego. Krystian donosi. Ten turecki zespół, podesłany przez stałą słuchaczkę Basię, całkiem nieźle gra. Jednak moim zdaniem wokalistę to powinni zmienić. No dobrze, to przy następnej okazji, kiedy będziemy grać podarek od Krystiana, Basia ma pełne prawo napisać miły ten zespolik niemiecki czy jakiś inny, ale wokalistę to powinni zmienić. I jeszcze ad vocem Marianna. Athena! To pyszności, donosi Marianna. Muzycznie fantastycznie. No i to doktor czyta listele, a nie ta robotka Stefa. Więc wszystko w najlepszym porządku, tak trzymać. A co ty, Stefa, na to? Jestem robotą. Pomogę ci z robotą. Przypomnę, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem na start wiosny, czad radosny. Turcy wypełnili. A teraz to nie wiem. No czad będzie, ale nie wiem, czy radosny, bo nie za bardzo. Jako lingwista stosowany, no przyznaję się do porażki. Ale tutaj niestety trochę tak alfabet makaron rzucony o ścianę. Nie wiadomo, o co chodzi. Może jacyś sinolodzy, o tej porze sinolodzy. No ale gdyby tak przez przypadek zupełnie zabłądzili, no wyjątkowo im się zdarzyło, że z niedzieli na poniedziałek między drugą a czwartą sinolog słucha trójki, to proszę o jakieś podpowiedzi, czy to było radosne, czy nieradosne, ale po szacie dźwiękowej sądzę, że to raczej nieradosne. Kraj pochodzenia też sugeruje, że no, radośnie może tak do końca nie być. Z Chin, Jaksa. Wait, 我想着下一个东西叫做法律。 Thank you. Zespół Jaksa, no jak na chiński zespół, całkiem prosta nazwa, ale oczywiście wypiszę to chińskim alfabetem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to już będzie mniej proste. Oczywiście wypiszę je chińskim alfabetem po to, żeby każdy mógł znaleźć czy złowić tę muzyczną rybę w sieci. Jaksa. Patrzę, ale nic nie rozumiem. Mogę opowiedzieć. Sześciu chłopa stoi pod słupem wysokiego napięcia. To wszystko, co wiem o tej płycie. strefa@polskieradio.pl, ale mam nadzieję, że płodozmian wypełnili, że jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, ja tylko dr Wilczur rozpiera się w muzycznej komodzie, ale te wszystkie szuflady jakoś satysfakcjonujemy powoli w miarę upływu audycji. strefa@polskieradio.pl. To może w takim razie, a no tak właśnie, ukłon w stronę naszej kumy strefowej Basi, która podsyła też historię podsyła. Ostatnią historią jest to, że w schronisku piesek pogryzł prawicę Basi i Basia ma niesprawną prawicę jak na razie, co nas trochę ratuje, ponieważ nie może za dużo wielkoformatowych piesków podsyłać tutaj do skrzynki pocztowej, dzięki czemu jeszcze nie jest zakorkowana, zablokowana i przepełniona. Basia donosi. Prawica już boli mało. Ślę zdjęcie lewicy oraz zdrowej już prawicy, na której widoczna jest jedynie niewielka blizna. No to każdy już rozumie, że Basia śle wszystko właściwie i zakorkowana skrzynka nie jest niczym dziwnym w strefie. Żeby pan wiedział, kontynuuje Basia, co i jak u mnie z tą lewicą i prawicą. Na razie jednak proszę, w razie potrzeby, ściskać mi jedynie centrum. No niestety, tej prośby dr Wilczur nie może spełnić z jednego podstawowego powodu. Basia ma tylko skrajności. U Basi po prostu nie ma centrum. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał dołączyć do naszego zacnego klubu dyskutantów o jakże pięknej porze. Między drugą a trzecią. Nad ranem, tak. Już niedługo dr Wilczur zostanie ranny, ale może ktoś jeszcze słucha oprócz Basi i Siwego, naszych dwojga stałych z dawien dawna słuchaczy. Dobrze, skoro dr Wilczur i tak nie wypełnia leitmotivu dzisiejszego, na start wiosny czat radosny, to odhaczamy kolejną porażkę, mianowicie, gdzie ja to mam? Okładka jak najbardziej do polecenia, ale zaraz zapoznamy się z treścią. Na froncie napisano ukraińska chłotyka. To raczej chłotyka radosna nie będzie. Zespół zwie się Chłomów Nys. Sytało tycho dycha, niż rosa myciło. Upałe, zaspałe dzieło w duszu biły i uchyliło. Nad dziełom z iżlej wyszli, nie marło dzieło. Rosoju, jasnoju dzieło w duszu biły i uchyliło. Tam nieba wody, jak świt promenisty, świt prozory czysty, nic nieba wrody. Tam słońce wstało, tam słońce siło, to все вышли, бабы летело. Сид, хай, восстанье зирай, мир не пустил неземных. Украиною вышли кольору злых, рясных. Светало, выхрапало, над росами темно. Небо води, як світ променистий, світ прозорий, чистий плід, небо вроди, там сонце зійшло, там сонце сіло, то все вишні бави летіло. Світ хай востаннє зіграє, мир не пустів неземних. Країною вишні кольору злив рясних. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Як стріла, то видно, коло часу дар летить. Сикле осінь вже до нову барви верхові. Дав листя у руках, ломінь про далеку осінь. Спомин, спомин. падає сніг, і весна, як любов твоя, принесе траве, поповідь, лист кленовий, давній спомин, спомин. Na froncie okładki napisano, żeby nikt nie miał wątpliwości. Ukraińska chaotyka, a jak ktoś nie bardzo po ukraińsku, to jeszcze tutaj dopisano Ukrainian God Hits Industrial Compilation. O, to teraz już wszyscy wiedzą, z czym mają do czynienia. Jeżeli komuś szata muzyczna się nie podobała, nie przypadła do gustu, to zawsze może szatę graficzną sobie obejrzeć i już będzie content. Ja już jestem content, wkładam szatę graficzną w szatę muzyczną, odhaczam w takim razie ukraiński i będzie wypisane. I grażdankom, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę Kłomu w Nyz, tak się zwie zespół, w sieci. Kłomu w Nyz, czy to może znaczyć komu w nos trzeba dać? O, to by się doktorowi podobało, ale to chyba nie znaczy komu w nos. No i doktorze Wilczurze, no zamiast tłumaczyć, to mącicie w głowach słuchaczom językowo. No ale o tej porze, przed trzecią, to już na pewno żaden ukrainista, ani nawet żaden Ukrainiec nie słucha. I doktor Wilczur może sobie twierdzić i mówić o ukraińskim, co mu się żywnie podoba. Nikt nie słucha hulajdusza. Przypomnę tylko, że doktor Wilczur poniósł kolejną porażkę, bo niezbyt ładnie wypełnił leitmotiv na start wiosny. Czad radosny. Radosne to raczej nie było. Ale będzie się doktor Wilczur starał poprawić. O, tutaj coś pozamieniam, zakombinuję i będzie płodozmian i będzie czad radosny w następnym zestawie. Ale zanim do niego dobrniemy, to oczywiście otwieramy skrzynkę listelową i kto tam siedzi w tej skrzynce? No samotnie siedzi, samotnie, ale... siedzi. Paweł Złosic donosi. To nieprawda, że tylko Basia i Siwy słuchają strefy. Melduje, że ja i kilku innych słuchaczy też słuchamy. A nawet w trakcie audycji na twarzoksiągu Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola według słuchaczy trwa dyskusja. No ale o czym tu dyskutować? Przecież strefa jest bezdyskusyjnie świetna. Obiecałem, tak? A jak mawiają Francuzi, właśnie słuchając kilku stref, znaczy nie, kilku się nie da wytrzymać, pewnie ze trzy się da, no ale już słuchając trzech stref można się nauczyć jakiegoś wyrażenia po francusku, na przykład bezsensownie powtarzanego przez doktora Wilczura, chose promise, chose due, czyli co się obiecało, trzeba wypełnić, a miałem zakombinować, pomieszać tutaj i żeby coś radosnego było w końcu, no bo płodozmian należy się słuchaczom strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda. to teraz będzie coś z Hiszpanii. Ale no nie, będę spłacał dług językowy wobec społeczeństwa, które wykształciło mnie za darmo na lingwistę stosowanego. Będzie z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku. Po pierwsze dlatego, że to by było zbyt banalne, zbyt sztampowe, zbyt nudne, żeby z Hiszpanii po hiszpańsku. Po drugie, jako lingwista stosowany, no muszę tutaj mocno zaprotestować, ponieważ no nie ma czegoś takiego jak język hiszpański. Idziesz ulicą, widzisz szyld, nauka języka hiszpańskiego, mówisz 2 miesiące. Nieprawda. Ale nie dlatego, że ktoś nie byłby w stanie mówić 2 miesiące, ale po prostu nie ma języka hiszpańskiego. Jest kastylijski, to prawda, taki sam jak hiszpański, ale kastylijski. No i może ktoś jadący na przykład do Barcelony albo do Pampeluny, no powinien się 2 razy zastanowić, czy chciałby się uczyć kastylijskiego. Ech, tak nikt już nie słucha, doktorze Wilczurze. O tej porze może już nie spłacaj, nie spłacaj tego długu lingwistycznego. Niech jakiś Franek napisze, że ten frankowy dług już umorzony i nie trzeba. To w każdym razie z Hiszpanii, to prawda, ale z kraju Basków, no to będzie po baskijsku, tak jak to my, lingwiści stosowani, mawiamy w języku euskera. Baiar moinotzuk zen aro Negu hau da uda berria Naiz udazkena igaro Dantza eta festa ez da faltako Garita oparo Naturarekin bat Sustraiberan du eskin Errebek Naturarekin bat Sustraiberan du eskak Naturarekin bat Sustraiberan du eskin Jamaikan 40 gradu Dantzateko beroegi Suska mantxotu eta lasaitu Zazotu dut errege Neguko zakiri txiko da Baina berokia eskegi Anka bizkorrago mugitzazu Ta matza segi segi Naturarekin bat Sustrai berak du eskin Errege Naturarekin bat Sustrai berak du eskin Naturarekin bat, sustrai berak du eskin Herrege, naturarekin bat, sustrai berak du eskin Kiston jamaikan, merroge gradu Dantzatzeko bero egi Eska, eska, eska, mantxotu dala zaitu Beraz gara ene kaskamot, ene skiner boi Nahiako ritmo lasaia, ustora batzanen eskineko Elkarrekin regen, gau, tagun Tabuta, tasaka, tabuta, tasaka, eska Naturarekin bat, sustrai bera